باب ہے وسوسہ کے بیان. ایک ہے وسوسہ, ایک ہے حاجز, ایک ہے عزم. وسوسہ وہ ہے کہ ایک ناجائز خواہش اور نامحرم کی صورت ادھر سے ذہن میں آئی اور ادھر سے نکل گئی, اس کا نام وسوسہ. اس پر انسان ماخوذ نہیں. انسانی قلب اور دماغ کی مثال جیٹی روڈ ہے. جیٹی روڈ پر بس بھی چڑھتی ہے, کار بھی چڑھتی ہے, کوتا گاڑی بھی, ٹھیک ہے. اس لیے اس میں ہر چیز کا اچھے اور برے خیالات اس میں آتے جاتے ہیں. یہ وسوسہ ہے. وسوسہ کا معنی کہ بے نظیر صورت آ گئی اور نکل گئی, یہ قابل مواخذہ نہیں. اس کے بعد ایک درجہ ہے حاجز. حاجز کا معنی یہ ہے کہ بے نظیر کی صورت یہاں سے داخل ہو گئی اور ذرا ٹھہر گئی, پھر وغیرہ نہیں, مونچوں کو ذرا ٹھہرا کر دیا لیکن آگے نکل گئی. یہ ہے حاجز. اس کے ساتھ بھی انسان ماخوذ نہیں. اس کے بعد ایک درجہ ہے, اس کا نام عزم. عزم یہ ہے کہ بے نظیر کی صورت ذہن میں آ گئی اور روک دی گئی اور اس پر پھر وغیرہ سوچنے لگ دیا. یہ خطرناک ہے, اس سے آگے ارادہ پیدا ہوتا, ارادہ سے آگے عمل بنا کا کرے, عمل سے آگے عادت زنا کی بن جاتی, عادت سے آگے زنا حلال دینا جاتا, اس سے آگے انسان خاطر. اس عزم پر انسان محفوظ. یہ تفصیل قرینی اس لیے کی ہے کہ روایات متعارض ہے, بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ قلبی خیالات سے انسان کو عذاب دیا جائے گا اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ قلبی خیالات سے انسان کو عذاب نہیں دیا جائے گا. تو روایات میں تعارض ہے. تو قرینی یہاں سے تقسیم کی ہے کہ جہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قلبی خیالات سے انسان کا مواخذہ نہیں ہے, وہ تب کہ وہ خیال وسوسہ کے درجے میں ہو اور حاجز کے درجے میں. اور جہاں کہا ہے کہ قلبی خیالات سے مواخذہ ہوتا ہے, اس کا معنی یہ کہ وہ عزم کے درجے میں ہو, لہذا نصوص میں تعارض نہیں ہے. ٹھیک, یہ تو علماء کی بات ہے. بزرگ تبلیغی بات کرتے ہیں کہ انسان کوشش کرے کہ وسوسہ آنے نہ دے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اگر وسوسہ آ جائے تو وسوسے کے حد تک رکھے, آگے نکال. اگر نہ نکالا تو وہ حاجز بنے گا, ذرا ٹھہر جائے. جب حاجز بنے گا تو کوشش کرے کہ اس کو ختم کرے, یعنی نکال لے. اگر وہ حاجز مستمر رہا تو عزم بنے گا, یعنی اس کو پھر روکنا پڑے گا, اسے لذت اٹھانی پڑے گی. اور عزم بنے گا تو پھر ارادہ بنے گا. چاہیے کہ پھر ارادہ کو روک لے اور لا حول ولا قوت پڑے. اگر ارادہ نہ روکا تو عمل زنا کا وجود نہیں آئے. جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے پھر توبہ کرے, دوبارہ زنا نہ کرے, ایک بار کر. اور اگر اس نے دوبارہ کیا تو پھر کوشش کرے کہ وہ عمل زنا کا عادت زنا کا نہ بنے. عادت بننے کے بعد انسان کے دل سے گناہ کی نفرت نکلتی ہے, محبت پیدا ہوتی ہے. اور جب نفرت نکلے محبت پیدا ہو تو انسان اس کو حلال سمجھتا ہے, اور حلال سمجھے تو کافر ہو جاتا ہے. اس لیے صوفیہ نے کہا وسوسہ نہ آنے دو, اگر آ گیا تو حاجز نہ بننے دو, اگر بن گیا تو عزم نہ بننے دو, بنا تو ارادہ نہ بننے دو, ارادہ ہوا تو عمل نہ کرنے دو, عمل ہوا تو عادت نہ بننے دو. आदत बनने के बाद इंसान बेबाक हो जाता है। जैसे सफेद कपड़े हैं, बारिश में इंसान चलता है तो अपने कपड़ों को समेट के चलता है, कोई चींटा ना पड़े। और जब 10-12 चींटे पड़ते हैं तो इंसान कहते अब क्या है, कलर चढ़ता है, फिर और खराब हो जाता है। ठीक है नहीं? अब फिर बगाड़ जो है आदत के घर में है, ठीक है? ये पूरा का फर्क। ये तो सूफिया वाली बात, तबलीगी वाली बात खारिजी थी, मुहद्दिसीन की बात खारिज ने बयान की कि जिन रिवायात में आया है कि ख्यालात से मुआखजा होगा, ये आजम के इरादा के दर्जे में होगा, और जहां कहा है कि ख्यालात कल्बी से मुआखजा नहीं होगा, ये वसवसा और हाजिस के दर्जे में। عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الا تجاوز وتر گزر او معافی کرتا ہے میری امت کو ما وسوسد بھی صدوا ان خیالات کا جو اس کی سینے میں آتا ہے ما لم تعمل به جب تک اس پر عمل نہ کرے اگر وہ عمل کی خبیث ہو جیسے زنا او تتکلم یا اس پر تکلم نہ کرے ایک آدمی کے دل میں کفر کا وسوسہ آتا ہے اللہ اس کا مؤاخذہ نہیں کرتا جب تک کلمہ کفر کے ساتھ علیہ باللہ تلفظ نہ کرے تلفظ کرے گا تو کافر ہوگا جا ناس ایک جماعت آئی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه تو صحابہ نے حضور سے پوچھا انا نجد فی انفسنا کہ ہم محسوس کرتے ہیں اپنے دل کے اندر ما وہ وساویس یتعاظم احدنا کہ بڑا سمجھتا ہے گران سمجھتا ہے ایک ہمارا تکلم اس کے ساتھ یعنی کفر کے وسوسات آتے ہیں جن پر تلفظ کرنا ہمارے لیے بڑا دشوار ہے قال حضور نے فرمایا اوجتمو تم وسوسات کو محسوس کرتے ہو قالوا نعم انہوں نے کہا فرمایا ذاک صریح الایمان یہ صریح ایمان اوجتمو ہو میں ہو ضمیر میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ یہ راجح ہو جائے وسوسہ ثابت کی طرف جو صحابہ نے ذکر کیا انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم تو یہ وسوسے کی طرف راجح ہے جس کا معنی یہ کہ حضور نے فرمایا ذاکا یہ وسوسہ پانا سری ایمان ہے کیوں وسوسہ ڈاکا ہے اور شیطان ڈاکو ہے اور ڈاکو اس گھر میں ڈاکا ڈالتا ہے جس میں دولت درویش کی جھونپڑی میں ڈاکو ڈاکا نہیں ڈالتا تو یہ جو شیطان وسوسے کا ڈاکا ڈالتا ہے معلوم ہے تمہارے دل کے گھر میں ایمان کی دولت موجود ہے تو وسوسے کا آنا ایمان کی نشانی ہے کیونکہ وسوسہ ڈاکا ہے اور شیطان ڈاکو ہے اور ڈاکو ڈاکا خالی گھر میں ڈالتا ہے یا بھری ہوئی گھر میں معلوم ہے تمہارا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے اس لیے شیطان لوٹنے کے لیے آتا ہے ایک تو جی دوسرا اوجت تمہ ہو یہ ہو ضمیر اس وسوسے کی طرف راجی نہیں ہے بلکہ راجی ہے تعظم کی طرف ہے کہ ہم اس وسوسے کو بہت عظیم گنا سمجھتے ہیں تو حضور نے فرمایا اوجت تمہ ہو تم اس کی عظمت محسوس کرتے ہو ذاکا اس گناہ کا کرنے کو جو تم عظیم سمجھتے ہو یہ صریح ایمان ہے اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے تو تم عملاً کفر کرتے تھے اور پرواہ نہیں ہوتا تھا اور جب کفر کا خیال آتا ہے تو خیال کو عظیم گناہ سمجھتے ہو اب یہ دلیل ہے کہ اب تم مومن بن چکے ہو جب تم کافر تھے تو تمہیں عملی کفر کا احساس نہیں تھا اور اب تم مومن ہو تو تم اس کا تصور کو بھی گناہ سمجھتے ہو سمجھ رہے ہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الشیطان احدکم شیطان آتا ہے پیر بگاڑا کے پاس ویقول کہتا ہے من خلق کذا تم کو کس نے پیدا کیا ہے من خلق کذا تیری باپ کو کس نے پیدا کیا ہے تو پیر بگاڑا کہتے ہیں خدا نے خدا نے آسمان کس نے پیدا کیا پھر بگاڑا کہتے ہیں خدا نے حتیٰ کہ شیطان کہتے ہیں من خلق ربک تیرے رب کو کس نے پیدا کیا حتی فاذا بلغه جب پیر بگاڑا یہاں تک پہنچ جائے پر یستعیذ باللہ اس وسوسے کو حجت عاجز نہ بننے دے بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے ولینتہ اور بھاگ آ جائے اس وسوسے سے. یہ وہ صوفیہ کا علاج ہے کہ وسوسہ آنے نہ دو, اگر آ جائے تو اس کو حاجز نہ بننے دو, بنا تو عزم نہ بننے دو, بنا تو ارادہ نہ بننے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس, ہمیشہ لوگ یتساءلون ایک دوسرے سے پوچھیں گے, حتی یقال ھذا, حتی کہ وہ یہ بات کہیں گے, خلق اللہ الخلق, مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا, فقد خلق اللہ, خدا کو کس نے پیدا کیا, یہ وسوسہ ہے. فمن وجد من ذلك شيئا, جو اس وسوسے کو پائے گا, فليقل آمنت بالله ورسوله, یعنی اس کو حاجز نہ بننے دیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد, نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص, الا وقد وکل به قرینہ, مگر مقرر کیا جاتا ہے اس پر اس کا ساتھی, من الجن شیطان سے, وقرینہ اور مقرر کیا جاتا ہے اس پر فرشتوں سے ایک ساتھی. قالوا صحابہ نے پوچھا, وایاک یا رسول اللہ, آپ پر بھی شیطان و فرشتہ مسلط ہے؟ قال وایایا, حضور نے فرمایا مجھ پر بھی, ولکن اللہ اعاننی, لیکن اللہ نے میری مدد کی, علیہ شیطان کے مقابلے میں, فاسلم, میرا شیطان مسلمان ہوا, اور فاسلم, میں اس سے سالم رہتا ہوں. یا صیغہ ماضی کا ہے فاسلم, تو معنی یہ کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا, یا اسلم صیغہ متکلم واحد کا ہے, میں اس سے سالم رہتا ہوں, وہ مجھ سے گناہ نہیں کرا سکتا. فلا یامرنی الا بخیر, وہ مجھے حکم نہیں دیتا مگر نیکی کے ساتھ. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرا الدم, کہ شیطان چلتا ہے انسان سے ان رگوں میں جو مجرا ہے دم کا, یعنی شیطان کو پورا تسلط انسان پر حاصل ہے, جیسے اس کے ظاہر پر اس کے دل و دماغ پر بھی اس کو قابو حاصل ہے, دل میں غلط وسوسہ ڈالتا ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من بنی آدم مولود, نہیں ہے کوئی اور آدم کی اولاد میں سے پیدا ہونے والا, الا یمسہ الشیطان, مگر شیطان اس کو چھو لیتا ہے, ہی نہ یولد, جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے. اور اس کی علامت یہ کہ ہر بچہ پیدائش کے وقت ایک چیخ نکال کر روتا ہے, وہ شیطان کی چنڈی کی وجہ سے ہوتا ہے. فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا, وہ روتا ہے چیختا ہوا, من مس شیطان, شیطان کی چھونے سے. یہ شیطان اس لیے لگاتا ہے کہ اب شیطان کے میں نے ابھی سے سوچ لگایا, آئندہ جو کرنٹ آپ میں چلے گا وہ میرا چلے گا. ٹھیک ہے. غیر مریم وابنہا, سوا مریم وابنہا اور اس کی بیٹی کی, یعنی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ پیدائش کے وقت شیطان نے ان کو چھوا نہیں. اس پر قرآن نے اعتراض کیا ہے کہ اس سے تو حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت معلوم ہو گئی حضور پر, کہ حضور کو پیدائش کے وقت شیطان نے چھوا تھا اور ان دونوں کو نہیں چھوا. ٹھیک ہے. قاری نے جواب دیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ فضیلت ان دونوں کو حاصل ہے, لیکن یہ جزوی معاملہ ہے اور جزوی فضیلت کھلی فضیلت کو شامل, اس لیے یہ معلوم نہیں ہے کہ ان دونوں کا درجہ حضور سے بڑا. اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ فوجی ہے, اس نے ہندوستان فتح کیا تو اس کو کمانڈر نے ایک تمغہ دیا, ہلال پاکستان. اب اس کے پاس ایک تمغہ ہے ہلال پاکستان اور صدر مملکت کے پاس نہیں, تو اس تمغے کی وجہ سے سپاہی کا درجہ صدر سے بڑا یا صدر بڑا رہا؟ یہ جزوی فضیلت ہے, اور جزوی فضیلت کھلی فضیلت کو مستلزم نہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ المولود, بچہ پیدائش کے وقت جو آواز نکالتا ہے, ہی نہ یقع, جب وہ پیدا ہوتا ہے, نزغتن, یہ چیر ہوتا ہے شیطان کا, شیطان ابتدا میں چیرتا ہے تاکہ ساری زندگی میرا سوچ لگا رہے اور اس کو کرنٹ پہنچتا رہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس, خدا کا عرش قرآن میں ہے, وکان عرشہ علی الماء, آسمان زمین کی پیدائش سے پہلے خدا کا عرش پانی پر تھا، یعنی سمندر اور عرش کے درمیان حائل نہیں. اب خدا کا عرش پانی پر تھا تو حدیث میں ہے روزانہ ابلیس اپنا سٹیج سمندر کے اوپر رکھتا ہے کہ میں خدا سے کم تو نہیں، اور دنیا بھر کے شیاطین اپنے پاس بلا لیتا اپنے پاس اور ان کو تلقین کرتا ہے جاؤ تبلیغ کرو، تو وہ آتے ہیں آ کر پھر بگاڑا کو شراب پلاتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ اس کی داڑھی منڈاتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ جوا کراتا ہے ایک آدمی، چوتھا شیطان جا کر خاون کو بیوی سے لڑاتا ہے اور طلاق دلواتا ہے، شام کو اپنی اپنی کاروائی پیش کرتا ہے، ایک کہتے ہیں میں نے فلان کو شراب پلایا، ابلیس کہے تم نے کچھ نہیں کیا، توبہ کرے گا پھر جنے، دوسرا کہے گا میں نے جوا میں مبتلا کیا تم نے بھی کچھ نہیں کیا، وہ توبہ کرے گا تبلیغ میں جائے گا سب کچھ معاف ہوگا، تیسرا کہتا ہے میں نے خاون کو ایسا گھمایا کہ اس نے بیوی کو طلاق دی، تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس کو گلے ملاتا ہے اور کہتے ہیں انت انت تو ہے کام کرنے والا، اور یہ اس لیے کہ پیغمبر کو اللہ نے جوڑ کے لیے بھیجا ہے، وہ امر ایو صلاح، پیغمبر کی بعثت کا مقصد جوڑ ہے، تو شیطان نے توڑ کیا میاں بیوی کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو برادریوں کے درمیان، تو یہ پیغمبر کی بعثت کے مقصد اس نے کاری ضرب لگائی، اس لیے اس کو قریب کرتا ہے کہ انت انت تو ہے یہ بڑا پکا دوست ہے شیطان. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس ابلیس یزع عرشہ اپنا تخت رکھتا ہے پانی پر، ثم یبعث سرایا ہو پھر اپنی فوج کو بیچتا ہے، یفتتنون الناس وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، فادنا ہو قریب تر شیاطین کا من ہو ابلیس کو منزل تن بے تمار مرتبہ کے، اعظم ہو فتنتن وہ جس نے بڑا گناہ کرایا ہو، یجی او احدہم ایک آتا ہے فیقول فعلت کزا و کزا میں نے فلان سے زنا کرایا، فیقول ابلیس کہتے ما سناتا شیعت یہ کچھ بھی نہیں ہے، توبہ کر کے جنتی ہوگا، ثم یجی او احدہم پھر ایک شیطان آتا ہے فیقول وہ کہتا ہے ما ترکتو ہو میں نے فلان شوکر کو نہیں چھوڑا، حتی فرقت بینہ وبین امراتی اس کے اور بیوی میں تفریق ہوئی اس نے طلاق دے دی، قال فیدنی ہے حضور نے فرمایا ابلیس اس کو قریب کرتا ہے اپنے ساتھ، ویقول کہتا ہے نعم انت تو بڑا اچھا ہے، کیونکہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد جوڑ تھا اور اس نے خوڑ پیدا کی. آمش کہتے ہیں کہ قال حضور نے فرمایا فیلتزمہ وہ گلی مل لیتا ہے اس سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد ایسا شیطان نا امید ہو چکا ہے اس بات سے، ان یعبدہ کہ اس کی اور بتوں کی عبادت کرے، نمازی فی جزیرت العرب ولیکن فی تحریش وہ مایوس نہیں ہے آپس کی لڑائی میں، یعنی ان کو لڑائے گا، یعنی شیطان اس بات سے تو مایوس ہے کہ جزیر عرب میں لوگ کافر ہو کر بتوں کا پوجا کریں، اس سے تو وہ مایوس ہے، ایک بات میں کامیاب ہے پھر تاریخ ان کو آپس میں لڑائے گا. اس پر ایک اعتراض ہے کہ شیطان مایوس ہے اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک جزیر عرب میں کفر و شرک نہیں ہوگا، حالانکہ حضور کے وصال پر یمن کے لوگوں نے زکات کے انکار کیا، یمامہ کے لوگوں نے مسیلے میں کذاب جھوٹا نبی مان لیا، اور مکہ اور طائف کے لوگ بڑے بڑے شہر تھے یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، تو شیطان کفر سے مایوس نہیں ہوا، اس نے تو کفر کرا دیا. تو مصنف کہتے ہیں کہ ایابدہ المسلون سے مراد شرک، اور یمامہ کے لوگ کافر ہو گئے تھے، مشرک نہیں تھے، غیر اللہ کی بات نہیں کرتے، انہوں نے نبی کو مانا، اور یمن کے لوگ کافر ہو گئے تھے، زکات کے منکر ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے شرک نہیں کیا. الفصل